Na kietką ar tap nureiti, tu vakarėlį ir atein. Toksai žemaitės buvo jūs rimks pavardė. Na, uns ateisim, sako, einam į vakarėlį, ein. Tėvai neleidai, nu, kuo aš darys? Sakau, jūs jau tu eik, tėvų prašyk. Nu, uns jai nitrobiai papraš tėvų, kam un leisti vakarėlį. Nu, sako, aš nupirks, na, ir biliotius į ką nureiti. Nu, tėvus išleid. Al pasakė, kad un tos adins būtum namai. Ką būsi 17 dien, ką būtum iš nebars namai. Būn. Tėvus sako, nu, va, tai kiet kart išeis, tad, kad tu dabar pareijaunsi. Kietą kart, kur aš be pareis, aš pareinu vėliau biškį. Eini daugiau, eini kaimynų, mergelkų datin ir tų vaikių ein. Einam iš namai iš nebars, dainiaujam eidam, visuokis dainis mas mokėjom. Nu, ku, vyvirse jau geist. Ką pareinam iš tos nebars, al nukų darys, jaunesam, visi norom ir šuokt, ir dainiauti norom, pareinam namai, al į tų darbą reikia eit. Rešam rūkis pareis, nuryt, reik ruo gerės, nu tapai neiks, ką negali išturėt, nu al lyg peitų ištur, parpeitų, gaspadinsak, posėdinsak, tu bėkam į lėlę atgolk. Nu, aš atgauju, tu pasėdins, man tap gera, aš to iki esu vėl linksim, po tų peitų rešų rūkis niek nejaut. Kietą dėjim, raunam lens, nu, baigam lens rauti, nurovėm didelį gabaltų lenų. Dainiaujamas, oi tu linėlį, koks tu žalasis, koks tavo žaidėlis ir koksai gražus. Nu, išdainiaujam, nu, mei, gaspadin, parenkės kart jau, šnabis jau negėri, alaus liubiai, tik tą, įdaus. Mes buvom linksim, ką mes gavom stiklinę alaus išgersam, padainiausam, vėl pristalvys, nubaigiam linus rauti, ten kolti. Nu, rūdin, veinamet, palauk, aš tu jūs apgausiu dabar. Jūs sako, tu ateis ten už tos reijos šaudų, nes jūs sako, aš ateis. Kur jūs išlauk cielą par, va aš nenueinu. Kietu vakar jūs atein, trobo, kur tu mu neapgavas. Sako, aš teik išlaukė viršalt, man paliek. Sakau, kad tu durint buvo, ta tu laukė. Aš esu gudresnė už tai, skabėjau, aš tik buvau 19 metų, o to jau 25 metų, kad tu dorinsis, ar aš tai išmokys, kad tu būtum godurs.